Nou, helaas, lieve luisteraar, het is toch een beetje een misverstand gebleken. Het is, ja, de uitzending gaat niet door. Dus, nou. Oh, misschien was hij al afgelopen. Nee. Maar, dus, nou ja, een andere keer gaan we weer wel uitzenden. Dus, blijf lekker luisteren naar Radio Pottenpoel. Want er komt altijd meer, maar je weet nooit wanneer.